دویم واقعیا د حضرت هود علیہ الصلات والسلام الله رب العزت ذکر کوي فرمایي و الى عاد فرالیکلم عادیان تاخاهم اور نسبی دا وی هود علیہ السلام دیوے کې الله رب العزت هود علیہ السلام تا د خپل قوم نسبی رور وای ځکه هر یو پیغمبر الله په خپل قوم کې را لېګل او دا قوم د نسب نو یو نسبی ورولي وي او یو اسلامی اخوت او ورولي وي د دې ته مراد سره اخاهم دارور ورته وای د نسب په اعتبار لکه تفسیر رحمانی کې وای و معنا کونه علیه السلام اخاهم انه منهم نسبا معنا د دې چې الله خپل هود علیه السلام پیغمبر ته وایي چې دا د دوی رور یعنی دا د دوی د نسب نو او کله دا اخ په معنا د صاحب مرادي نو یې معنا دا وا ان مراد صاحبهم و واحد فی جملتهم یا معنا دا وا وَإِلَىٰ عَادٍ رَالِقِلِمْ يُعَادِيَانُ تَأَخَاهُمْ وَصَاحِبْ دُدْوِي يَوْ دُدْوِيْنَا هُودَ هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال حضرت هود علیہ السلام نیخ پل قوم تا فرمائلو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی فجملو عبادات سر اللہ خاص کئی مالکم نشته دیتا سود پارا من الہن بل حصوک حقدار د بندگی بل حصوک لائق د عبادت غیره غیر د دغی اللہ نا دا حضرت نوح علیہ السلام چه سرنگ دعوتو نوحاغ شان دعوت د حضرت حود علیہ السلام امده چی یو اللہ پا جملو عباداتو اداکولو سرخاص کئی او در رب العالمین سر اس یو شے شریک وی صدار مگر زوئی او داود علیہ السلام اللہ کم وطن تچرانے گلے ہو نو تفسیر قرطبی کی وئی دا تقریباً گن خارون ہو دا حضر موت نراوال تر یمن پوری دا دی علاقی او کلیو دا حضر موت نراوال تر یمن پوری دا وی دیار لس غټ غټ کلی و خارونو دیتا اللہ رب العزت هود علیہ السلام را لے گلیو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگی و گئی مالکم نشت دیتا سود پار من الہن بل حصوک دی عبادت و دی بندگی مستحق غیر ہو غیر درغی اللہ نا افلا تتقون آیا تا سوزان د شرک نه بچ کوي نه د الله نه یری گئی نه قال الملأ ویلو اغه سردارانو الذين هغه سردارانو مشران کفرو چی کافرانو من قومه د قوم داغنا اغه معتبرو سردارانو کافرانو مشران ویلو انا لنراکا بیشک خام خامنگ وینو تا فی صفاحتن پکمکل توب کی پبی وقفتیا کی صفاحت کم عقلی توئی او بی وقفتیا توئی انا لنراک بیشک خام خاون منگتا فی صفاحتن پبی وقفتوب کی او پکمکل توب کی دا اللہ پیغمبر ہود علیہ السلام تدا نسبت کی او داور تولی فی صفاحتن یعنی حیث فارقت دین آبائت و ایتاد اپلار نکو دین پریخو چی غید دی معبودان باطل و عبادتو نکی او توید یو اللہ عبادت کوئی او دی نور مکوئی و انا لنظنکا دا زون دیدے کی پمانا دا علم و یقین دے و انا لنظنکا او بیشک من خام خا یقین کو پتا من الكاذبین دا درغ جنونا چه الا اعوذ بالله تدروغ و تدا الله پیغمبر نے او دا اسی ځان ته د الله پیغمبر جوړه. قال ویلو حضرت هود علیہ الصلات والسلام یا قوم اے قوم زما لیس بی صفاحت نشت دے پا ما بانے سبی وقفتو زکم عقل نیم او بی وقف نیم لیس بی صفاحت نشت دے پا ما بانے زارا قسم سا بی وقفتو ولیکنی رسول لیکن ز رسول من رب العالمین د طرفا د پالم کی د مخلوقاتنا ابلغکم رسول تاسوتا رسالة.